ایمان رکھے گا اور ان کا ورد کرے گا تو انسان سعادت مندوں کے گروہ میں شریک ہوگا، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو بدبختی اور شقاوت کی علامت ہوگی. اسی لیے اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کا آخر میں ذکر فرمایا، پہلے کتاب اللہ کی عظمت تھی، اب خدا تعالی کی. هو اللہ الذی، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الہ الہ نہیں ہے، مستحق عبادت کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور پھر اس کی صفات بیان فرمائی، مستحق عبادت کا وہ ہو سکتا ہے کہ جو واجب الوجود ہو، کہ جو جس کا وجود اور جس کی ہر چیز اپنی ہو، خود بخود ہو، مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا وجود بھی مستعار ہے اور اس کے پاس جو چیز ہے وہ بھی مستعار ہے، دی ہوئی ہے کسی کی، وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اور پھر خالق ہونا، جو خالق ہوگا یا پھر جو خلق کے بعد پرورش کرتا ہے، رب ہے وہ، اور پھر تدبیر کرنے والا، یہ صفات جس کے اندر موجود ہوں مستحق عبادت کا وہ ہے. اور یہ ایک بالکل واضح چیز ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اقدس کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے اور تمام دنیا اس کی قائل ہے. سچے مذہب والے ہوں یا جھوٹے مذہب والے، جب پوچھا کسی سے پوچھا جائے کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا اور کون پیدا کرنے والا، یہ سب ہی مانتے ہیں. تو اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں ہے، عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ عبادت کی جو صفات ہیں وہ کسی میں نہیں پائی جاتی. جو مستحق عبادت ازلی ابدی ہو، خالق ہو، رب ہو، مدبر ہو، اور پھر علیم کل ہو، اور پھر قادر مطلق ہو، یہ صفات اللہ کے سوائے کسی میں نہیں پائی جاتی. سارے مخلوق ہیں، عاجز ہیں، کوئی علیم کل نہیں ہے، علم محیط، ہر ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس واسطے عبادت کا مستحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں. اس لیے اس مسئلے کو بار بار سمجھایا گیا، وہ اللہ ہی ہے، وہ جس کے سوائے کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ عالم الغیب و شہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہر چیزوں، پوشیدہ اور ظاہر مخلوق کے اعتبار سے. بہت چیزیں سی چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کے سامنے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق سے غائب ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز غائب نہیں. ما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے پروردگار سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے، وہ تو سب حاضر ہے اس کے سامنے، ہر چیز پر نگران، محافظ اور شاہد ہے وہ. لیکن مخلوق، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جنات یا انسان یا حیوانات یا کوئی بھی ہو، بعض چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، بعض ان سے غائب ہوتی ہیں. اب انسان سے عالم بالا کی چیزیں غائب ہیں، فرشتے غائب ہیں، جنات غائب ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ان کی نگاہ میں نہیں آتی، یا عقل میں نہیں آتی، ان کی بصارت میں نہیں آتی، سماعت میں نہیں آتی، وہ غائب ہیں، لیکن پروردگار ان سب کو جانتا. جیسا ان چیزوں کو جو ان کے سامنے ہیں یا ان کے علم میں آئی ہیں یا ان کی نگاہ میں آئی ہیں، جیسا ان کو جانتا ہے ایسا ان کو. اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ محسوسات اور غیر محسوسات، بعض چیزیں جو انسان کی حس میں آتی ہیں، بعض چیزیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان کو مادی اور غیر مادی مادی چیزیں بھی جانتا ہے، غیر مادی چیزیں جو انسان کے علم سے بالا ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی کا ہی کرشمہ ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائی، آخر میں قرآن نازل فرمایا، عظیم رسول بھیجے، آخر میں سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کامل درجے کی شریعت عطا فرمائی، اور پھر ہر سعادت تک پہنچنے والے تمام اسباب مہیا کر دیے۔ اگر انسان خود ہی نہ ان کو لینا چاہے تو پھر اسی کی بدبختی ہے۔ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بار بار اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ توحید کے بغیر انسان کو کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا، نہ نجات مل سکتی ہے نہ وہ بندہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کسی انسان کے لیے، وہ دروازہ ہی کمال کا بند ہوتا ہے جب تک کہ کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو نہ مانے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ جب تک اس کو نہیں مانے گا وہ دروازہ ہی بند رہے گا، نجات والا یا کمال والا۔ پھر فرمایا الملک بادشاہ، اسی کی بادشاہی یہ حقیقی، باقی جو ہے وہ صرف عارضی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے مختلف اسباب کے ذریعے، تو انسان اکڑ جاتے ہیں، پھر اس کو کبھی خاندانوں میں چلاتے ہیں اور کبھی اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو بخشی ہوئی بات ہے، چھیننے والا جب چاہے تو چھین لے ایک دم۔ مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزل الملک، بادشاہ کو اٹھا کر کے سولی بھی لٹکا دے، ذلیل کر دے۔ مسلینی کو پکڑ کر لوگوں نے ایسا گھسیٹا جیسا کتے کو گھسیٹا جاتا، کہنا جابر آدمی تھا، رسیوں سے پاؤں باندھ کر کے گھسیٹ گھسیٹ کر کے کتے کی طرح لے گئے اس کی لاش کو، چاہے تو ایسا سلوک کرا دے۔ تو فرمایا بادشاہ ہے، القدوس پاک، سب عیبوں سے پاک، سلامتی والا، یعنی خود عیوب سے پاک ہے، یا وہ دوسروں کو سلامتی دیتا ہے اور سلامتی میں رکھتا ہے، اور المومن امن دینے والا اور تصدیق کرنے والا بھی ہے، ایمانداروں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، نبیوں کی تصدیق کرتا ہے وہ، اور مومن کا معنی امن دینے والا بھی۔ المومن العائذات التیرا یمسحها رکبانم بین غیل وسند، پرندوں کو امن دینے والا، پرندوں کو چھیڑتے نہیں ہیں، اب احرام باندھا ہوا کوئی آدمی نہیں چھیڑے گا، یہ اللہ کا دیا ہوا امن ہے، ان کو شکار کرنا درست نہیں ہوتا۔ تو مومن کا معنی امن دینے والا یا تصدیق کرنے والا، دونوں معنی درست ہیں اس کی۔ خدا تعالیٰ پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے قول اور فعل سے، اور دوسرا یہ امن دیتا ہے، امن والا معنی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی شخص صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی کو امن میں نہ رکھے اپنی تکلیفوں سے۔ اور مہیمن کا معنی نگران، حفاظت کرنے والا، یہ رقیب کا معنی دیتا ہے، پناہ میں رکھتا ہے، حفاظت میں رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے ہر ایک چیز کی۔ اور العزیز کمال قدرت کا مالک ہے، زبردست ہے اور غالب ہے، جبار، جبار کے دو معنی آتے ہیں، دباؤ ڈالنے والا، وہ جس پر چاہے دباؤ ڈال دے، اس کے دباؤ سے کوئی چیز باہر نکل نہیں سکتی۔ اور جبار کا معنی تلافی کرنے والا، جیسا کہ وجبرنی دعا کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اے اللہ میری شکستگی کی تلافی فرما دے، ہماری کمزوری کی، ہماری ٹوٹ پھوٹ کی تلافی فرما دے. ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور شکستگی آ جاتی ہے، اس کی تلافی فرما دے، اس کو درست کر دے. اس کا معنی بھی جبر ہوتا ہے، تلافی کرنے کا معنی اور دباؤ ڈال، دونوں معنی. المتکبر تکبر اور بڑائی والا، بڑائی اسی کی شان کے لائق ہے. کوئی انسان، کوئی مخلوق وہ بڑائی کے قابل نہیں، ان کو تو عاجزی کرنی چاہیے. وہ مخلوق ہے ساری اور محتاج ہے اپنے وجود میں اور اپنی تمام صفات میں، حالات میں، ہر حالت میں تمام چیزیں مجبور ہیں اور محتاج ہیں، اس لیے ان کے ساتھ عاجزی ہی لائق ہے. اور تکبر، بڑائی اور عظمت یہ اللہ کی شان ہے، جو مالک ہے ہر چیز کا. اور جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ عظمت میری رضا ہے اور بڑائی کبریا میرا تہ بند ہے، جو ان کو اپنے اوپر اوڑھنا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا. یہ انسان اور مخلوق کے لائق ہی نہیں. سعدی صاحب نے بھی کہا، مرورا رسد کبریا و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی. بڑائی اور عظمت تو اسی کے لائق ہے جس کی بادشاہی پرانی ہے، قدیم ہے اور ذات اس کی بے نیاز ہے. بڑائی تو اسی کے قابل ہے، اور کوئی بڑائی کا کون ہونا. وہ تو محتاج ہیں سارے، پیغمبر محتاج، فرشتے محتاج، ولی محتاج، نیک محتاج، بد محتاج، سارے عاجز ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. تو ان کے ساتھ بڑائی مناسب نہیں ہے، بڑائی تو اللہ کی شان کی ہے. اسی لیے ربا کا فکبر فرمایا، رب کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، کسی انسان کی نہیں، کسی مخلوق کی نہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی. بڑائی قابل ہوئی، بات ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. کوئی ذات میں شریک بناتا ہے، مجوسی ہو گئے، سنوی ہو گئے، دوسرے دو خداؤں کو ماننے والے، کوئی صفات میں اکثر و بیشتر شرک کرنے والے، خدا کی صفات میں، قدرت میں، علم میں، مشیت میں، مختلف خدا کی صفات میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کی تنزیہ کی گئی ہے، پاک ہے خدا کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ خدا کے ساتھ شریک مناتے ہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، کاموں میں. کوئی بھی اس کا شریک نہیں، عبادت میں بھی کسی طرح بھی اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں رکھتا. وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے. اور فرمایا، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ کمزوری کی کوئی بات، کھانا پینا، سونا، یہ تمام عجز اور کمزوری کی باتیں ہیں، ان سب سے پاک ہے، مبرہ ہے. تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی نقص اور زوال والی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے. هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. یہ خالق، اس صفت کو تو سب ہی مانتے ہیں. الباری، وہ نکالنے والا. یہ باری کا من ہوتا ہے اصل میں چھیلنا اور تراشنا، جیسا قلم ہوتا ہے اس کو تراش کر کے ٹھیک ہے. ہر چیز کو اللہ نے کمال درجے کا پیدا کی، اس کی تراش خراش ایسی کر دی ہے جو کمال درجے کی ہے. یہ تراش خراش کا مادہ جو ہے یہ باری کی صفت کے تحت آتا. کسی پتے کو آپ دیکھ لیں، یا کسی درخت کو، یا کسی پتھر کو، کسی چیز کو، تو اس کی جو بناوٹ ہے اور تراش ہے وہ کمال درجے کی ہو. یہی باری تعالیٰ کا کام ہے، بنا کر، نکال کر، کھڑا کر دے. اور مصور، تصویر کھینچنے والا، صورت بنانے والا. حقیقت میں یہ مصور خدا ہے، اسی لیے چونکہ یہ اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے تو یہ تصویر بنانا یہ ممنوع قرار دیے گئے کہ جاندار چیز کی تصویر نہ بنائے. بے جان چیزوں کی بنا ہے، درخت ہے، مکان ہے، پتھر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سب، لیکن جاندار چیز کی جو تصویر بنائے گا وہ گناہ کبیرے کا مرتکب ہوگا، اور قیامت والے دن سخت سزا جن لوگوں کو ملے گی، اور میں یہ مصور بھی ہیں، فوٹوگرافر بھی، سخت سزا پانے والے، کہا جائے گا کہ جن کی تم نے تصویر بنائی ہے ان میں جان ڈالو، جان کون ڈالے گا، وہ ڈال نہیں سکیں گے، پھر وہ ہر تصویر کے بدلے سخت سزا ملے گی. جاندار چیزوں کی تصویر بنانی حرام ہے، ہماری شریر میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ المصورین، تصویر بنانے والوں پر خدا کی لعنت ہو. جاندار چیزوں کی تصویر درست نہیں، لیکن تصویر کا عام رواج ہو گیا آج دنیا میں کہ تمدن ہی ایسا، اخبار تصویر کے بغیر لوگ پڑھتے ہی نہیں، یہ سب لعنت ہے اور ناجائز کام ہے جو بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر. حقیقت میں یہ خدا کی ہو لذی یصورکم فی الارحام، کہ تصویر تو وہ بناتا ہے شکم مادر کے اندر، قطرہ آپ پر ایسی تصویر بناتا ہے کہ کوئی اس کی مثال نہیں بنا سکتا. یہ تو اس کا کام ہے اور اس کی صفت ہے، اس کی صفت کے ساتھ جو مشابہت پیدا کرے گا وہ گناہگار بنے گا، مجرم بنے گا. اس کے نام ہیں بھلے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ قل ادعوا اللہ ود اور رحمان، اللہ کے اسم پاک سے اس کو پکارو، یا رحمان کے کی صفت سے پکارو، جس سے بھی پکارو اس کے بھلے نام ہیں. حدیث میں حضور کا فرمان ہے 99 نام پاک ہیں اللہ تعالیٰ، ان میں سے جس نام کے ساتھ بھی تم اللہ کو یاد کرو گے، پکارو گے، اللہ راضی ہوگا اور خوش ہوگا. اس کے نام ہیں بھلے، اور پاکی بیان کرتی ہے اس کے لیے جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، فرشتے ہوں یا کوئی جاندار مخلوق ہو یا بے جان ہستی ہو، ہر ایک اللہ کی تنزیہ اور عظمت کو بیان کرتی، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے سب. ولیکن لا تفقہون نہ تسبیح ہوں، شجر و حجر کس طرح اور کس زبان میں تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں خدا کی، جانور، کیڑے مکوڑے، سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پرند و چرند، مچھلیاں، پتا پتا، یعنی ٹہنی ٹہنی، ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی، لیکن ہم نہیں سمجھتے، وہ جانتا ہے، اس کو جاننے والا وہ ہر چیز خدا کی تنزیہ بیان کرتی، کہ خدا ہر عیب اور شرک سے پاک ہے ہر چیز. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا دوسری صورت میں، لیکن انسانوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں، آگ بعض تو اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ کی تنزیہ بیان کرتے، جیسا کہ آل ایمان، اور بعض لوگ شرک کرتے ہیں، حالانکہ فرمایا ان کے سائے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے اعضاء اور بال خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن وہ خود ناشکر گزار ہوتے ہیں. انسانوں میں یہ تفاوت ہے، باقی چیزیں سب خدا کی تنزیہ بیان کرتی ہیں. تنزیہ کا معنی کہ عیب سے پاک ہے اس کی ذات، شریک سے پاک ہے جو بھی، اور وہ غالب ہے، العزیز، کمال قوت اور کمال قدرت کا مالک ہے، الحکیم، اور حکمتوں والا. اس کے اندر تمام صفات کمال پائی جاتی ہے، اور آخر میں یہ دو، غالب اور حکمت والی صفت، یہ ایک صفت اس کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری کمال علم پر. کمال علم کے اعتبار سے اور کمال قدرت کے اعتبار سے خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں. مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد نے نقل کیا ہے، ماقل ابن یسار حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ تین آیتیں جو اس سورہ مبارکہ کی ہیں، ان کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام تین دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تین دفعہ یہ کہہ کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین دفعہ یہ جو تعوذ کہہ کر اور پھر یہ تین آیتیں اگر پڑھے گا بشرطے کہ ایماندار ہو, عقیدے میں فکر میں فساد نہ ہو, یہ مسلم اور مومن ہونا ضروری ہے. تو جو رات کے وقت اگر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر اس دوران میں اگر مر جائے گا اسی عقیدے اور اسی صفت پر تو شہادت کا درجہ پا جائے گا. اور صبح کے وقت جو شخص ایسا کرے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہوگا. تو نہایت ہی فضیلت والی ہیں, ہر ایک مسلمان کو یہ تین آیتیں اپنا ورد بنا دینا چاہیے صبح اور شام. تین دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, تین دفعہ یہ کہہ کر, اور پھر یہ تین آیتیں جن میں اللہ کی صفت اور توحید کا بیان ہے. سبحانک اللہ الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست, ڈالتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کے ساتھ جو تمہارے پاس آیا ہے حق سے. وہ نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو اور تم کو اپنے گھروں سے اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا پروردگار ہے. اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے, تو پھر تم کس طرح پوشیدہ طور پر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو جس کو ظاہر کرتے ہو, اور جس نے کیا یہ کام تم میں سے پس بے شک وہ بہک گیا سیدھے راستے سے. یہ کافر لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ قابو پا جائیں تم پر تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ. وہ تو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی کسی طرح کفر کرنے لگ جاؤ. یاد رکھو ہرگز نہیں فائدہ پہنچائیں گے تم کو تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ امتحان کے مادے سے ہے. اس کی آیت نمبر 10 میں ان مومن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو مکے سے ایمان لا کر مدینے جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عورت دعویٰ کرتی ہے خالی دعوے پر ہی اس کو نہیں اس کی بات ماننی بلکہ ان کا امتحان لو اور جانچو کہ واقعتاً وہ ایماندار ہیں یا نہیں. یہ ان کا ابتلاء اور آزمائش کے خالی زبانی دعوے سے کہیں وہ ناراض ہو کر کے مکے سے چلی آئی یا فی الواقع اس نے ایمان کو قبول کیا. اور اس سلسلے میں پھر آگے احکام اللہ نے نازل فرمائے کہ اگر فی الواقع وہ ایمان لائی ہے اور وہ کافروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر ایسی عورتوں کو واپس نہ بھیجو ان کافروں کے پاس. اور اگر کسی مقصد اور غرض کے لیے یا ناراض ہو کر آئی پھر ایسی عورتوں کو یہاں نہیں روکنا جو حقیقت میں ایماندار نہیں ہیں. اور ان کے امتحان کا طریقہ بھی وہاں بتلایا ہے, دوسرے رکوع میں مذکور ہے. اس لیے اس لفظ سے اس سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے سورہ ممتحنہ. یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے, 13 آیتیں ہیں, 2 رکوع ہیں, 348 الفاظ ہیں اس کے اور 1510 حروف پر مشتمل ہے. اور یہ زمانہ نزول اس کا صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ ہے, اس لیے کہ یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا ہے, فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد, یعنی تقریباً 7 ہجری کے قریب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. 8 میں سن مکہ فتح ہوا تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے. تو یہ ہے مدنی سورت, اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ایمان اور اخلاص پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور منافقوں کی چال کو اختیار نہ کرنے کا حکم دیا ہے. پچھلی سورت میں بھی یہ بات تھی, جیسا کہ خدا کے دشمن کافر یہود اور نصارہ ان کی روش اور چال سے بھی اللہ نے منع فرمایا, تو یہاں بھی اللہ تعالی نے اور کافروں کا کے ساتھ دوستانے سے منع فرمایا, ان سے دوستانہ مت کرو جس سے دین میں نقصان پیدا ہوگا. اور پھر اللہ کے پاک لوگ جو اللہ کے رسول ہیں, خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے, اس بارے میں ان کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریق اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. منافقوں کی چال بازیوں سے جیسا خبردار کیا گیا ایسا ان کی چال کو اختیار کرنے سے ممانعت کی ہے. اگر ایمان کے اندر اخلاص ہوگا اور عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر ایسا آدمی کسی کافر کے ساتھ دلی دوستانہ نہیں رکھ سکتا, جیسا کہ سورہ مجادلہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے, بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی, یہ اس کے بعد نازل ہوئی. یہ آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے کہ صلح حدیبیہ جس وقت واقعہ ہوا تھا 6 ہجری میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کو جن کی تعداد 1400 تھی ان کو لے کر عمرے کی نیت سے آئے تھے, لیکن حدیبیہ کے مقام میں جس کو آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے تو وہاں ایک کنواں تھا، تھوڑا سا اس میں پانی تھا، اس مقام پر آپ ٹھہری ہوئے تھے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. پھر اسی مقام پر صلح ہوئی تھی قریش مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ 10 سال تک کا معاہدہ ہوا تھا، اور اگلے سال انہوں نے کہا کہ 3 دن تک اجازت ہوگی کہ آپ لوگ آ کر بیت اللہ کا طواف کریں اور عمرہ کریں، لیکن اس سال ہم نہیں جانے دیں گے، اور 10 سال تک آپس میں معاہدہ ہوگا، جنگ نہیں لڑیں گے اور امن کی حالت قائم رکھی جائے گی. مکے والے مدینے جائیں گے، وہاں کے یہاں آئیں گے، اور بھی بہت سی شرائط تھی، وہ سب شرائط مانی گئی اور تسلیم کی گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے کو مشرکین نے یعنی سال بھر بھی نہیں نبھا سکے. یہ جو معاہدہ تھا اس کے خلاف مشرکین نے جنگ بھی لڑی، اور مسلمانوں کے جو طرفدار لوگ تھے ان پر حملہ بھی کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی. یہ معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑا تھا خود. بنو خزاعہ وغیرہ قبائل کی لڑائی کے سلسلے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر قائم تھے مسلمان، لیکن مشرکوں نے اس کی خلاف ورزی کر کے اس کو توڑا تھا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان پر چڑھائی کی جائے گی. معاہدہ کر کے انہوں نے اور اس کو توڑا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ سازشیں بھی کرتے تھے، اس سے باز بھی نہ آئے. تو حضور نے یہ ارادہ کیا کہ مکے پر چڑھائی کی جائے گی، لیکن اس بات کی تشہیر نہیں کی گئی. مدینے میں لوگوں کو صرف عام لوگوں کو اسی طرح بتلایا جاتا تھا کہ جنگ کی تیاری کر لو، جنگ میں شریک ہونا ہے. خاص خاص لوگوں کو تو اس کا پتہ تھا، لیکن عام حضرات کو یہی کہ لڑائی واقعہ ہوگی، جنگ کی تیاری کر لو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی یہ تھی کہ قریش مکہ کو اس کا پتہ نہ چلے اور اچانک ہم لوگ مکے پہنچ جائیں. تو یہ تھی مطلق لڑائی کے لیے تیار لوگوں کیا گیا تھا. پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کسی کو پتہ نہ چلے اور ہم تیاری کے ساتھ چلے جائیں مکے، تو اس دوران میں حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی، خاطب ابن ابی بلتا. یہ اصل میں قریش کے خاندان کے نہیں تھے، لیکن مکے میں رہتے تھے، اور یہ مکے میں قریش کے ساتھ حلیف بن کر رہتے تھے. پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، پھر یہاں سے ہجرت کی انہوں نے، رہتے مکے میں تھے اور صحیح مسلمان تھے. بدر کی لڑائی میں یہ برابر شریک تھے، بدری صحابیوں میں، لیکن ان کے بال بچے مکے میں رہتے تھے، وہ نہیں وہاں سے نکل سکے. تو اس اسنا میں حاطب ابن ابی بلتا مکے والوں کی ایک عورت، قبیلہ بنو عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی کہتے ہیں، عورت سارا نامی، وہ مدینے گئی ہوئی تھی. وہ واپس مکے جانے لگی تو اس کے ہاتھ حاطب ابن ابی بلتا نے قریش مکہ کی طرف ایک خط لکھ کر کے دیا، کہا کہ یہ پوشیدہ طور پر جا کر وہاں قریش مکہ کے جو سردار ہیں ان کو دے دینا. اس خط میں جیسا کہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور کی اطلاع اس نے دی تھی اس خط میں، یخبر ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعض باتوں کی ان کو اطلاع دے دی اور ان کو لکھ دیا کہ ہوشیار رہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر حضور کے ساتھ کوئی لشکر نہ ہو تنے تنہا بھی اگر آئیں گے تب بھی اللہ ان کو غالب کرے گا، تمہیں مغلوبیت ہوگی لیکن میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں. یہ خط تھا. یہ خط وہ عورت لے کر جو مشرکہ عورت تھی اور مکے والوں کی تھی وہ لے کر گئی، مکے سے روانہ ہوئی. اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، جبرائیل آئے اور حکم ہوا کہ آدمی پیچھے چلائیں اور اس خط کو واپس کر لیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند آدمیوں کو مقرر فرمایا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ہیں، مقداد ابن اسود ہیں، یہ سب گھوڑے سوار تھے، ان کو تیز گھوڑے مہیا کیے گئے اور ان پر سوار ہو کر یہ دوڑے. اور حضور نے فرما دیا کہ تم جاؤ اور راستے میں تم کو روضہ خاخ ایک مقام ہے، وہاں پر اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے، وہ خط اس سے لے لو، وہ لے آؤ، باقی اس کو چھوڑ دو. چنانچہ روضہ خاخ تقریباً 12 میل یا 11-12 میل کی مسافت پر ہے مدینے سے مکے کی جانب، تو جگہ بھی متعین کر دی گئی کہ وہاں اس مقام میں تم کو وہ عورت ملے گی. ان حضرات نے گھوڑے دوڑائے اور روضہ خاک میں عورت کو پا لیا، اونٹ پر سوار تھی، اس کو روکا. روکنے کے بعد اس سے کہا کہ جو تمہارے پاس خط ہے وہ دے دو. اس عورت نے انکار کیا، پہلے تو اس نے ٹالنے ٹولنے کی کوشش کی اور پھر اس نے اپنے شلوار کے نیفے میں خط ڈالا ہوا تھا، وہاں سے بھی اس نے نکال کر سمجھی کہ یہ کہیں زیادہ ہی نہ ہو، معاملہ خراب، تفتیش نہ ہو، اس نے بالوں کے جوڑے میں اس خط کو رکھ دیا. لیکن اور انکار کرنے لگی کہ ہمارے پاس، میرے پاس کوئی خط نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، ہم کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور وحی کے ذریعے یہ بات ہوئی ہے، خط نکالو. اور اس عورت کو ڈرایا، پولیس ایکشن کیا کہ ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے اور ہم چھوڑیں گے نہیں، خط تم سے لے کر واپس جائیں گے. اب وہ عورت ڈری اور خوف زدہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ نجر ادن نہ کہا، برے نہ کریں گے، ننگی کریں گے تجھ کو، کپڑے اتاریں گے اور سب چیز دیکھیں گے. تو وہ پھر دہشت میں آ گئی اور اس نے پھر آہستہ سے اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر وہ خط دے دیا. اس خط کو لے کر یہ حضرات واپس حضور کی خدمت میں پہنچے. اس عورت کو جانے دیا، حکم تھا کہ بس اس سے اور کچھ تعرض نہیں کرنا. یہ خط پڑھا گیا، اس کا مضمون جب پڑھا گیا تو حضور نے حاتب کو بلایا، حاتب ابن ابی بلتا کو بلایا، فرمایا تم نے خط لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی لکھا ہے. اب تم نے کیوں لکھا ہے؟ تو اس سے اب پوچھ گچھ شروع ہوئی کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا؟ تو حاتم نے عرض کیا کہ حضور آپ جلدی نہ کریں، میری بات پہلے سن لیں اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ فرمائیں گے، یہ جو حکم ہوگا. پہلے تو اپنی صفائی پیش کی کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں میں نے ایمان کے خلاف بالکل کوئی بات اپنے دل میں نہیں سوچی، نہ میں مرتد ہوں، نہ میں کافر ہوں، نہ میں نے شرک کیا ہے، میں اللہ کے دین کو ہی سچا سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. بات حضور یوں ہوئی ہے کہ یہ جو مہاجر ہیں ان کا کوئی نہ کوئی عزیز وہاں مکے میں موجود ہیں، جس کے بال بچے وہاں موجود ہیں اس کی ایک طرح سے کچھ نہ کچھ وہ رشتے اور قرابت کی وجہ سے لحاظ کرتے رہتے ہیں. میرا کوئی رشتے دار نہیں اور میرے بال بچے وہاں موجود ہیں مکے میں. مجھے یقین تھا اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فتح عطا فرمائے گا، تو میں نے مشرکوں پر احسان رکھتے ہوئے کہ مشرک میرے ممنون احسان ہوں گے، زیر بار ہوں گے، میں ان کو یہ اطلاع دوں گا تو میرے بچوں کا وہ بال بچوں کا خیال رکھیں گے. اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا ہے اور کوئی بات نہیں. ترمذی شریف میں موجود ہے، بخاری میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور مجھے چھوڑیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ بدری صحابی ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جو بھی تم سے لغزش یا کوتاہی ہو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اس واسطے حضرت عمر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. یہ بدری صحابی ہے، جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، نہ یہ کافر ہوا ہے، نہ یہ مرتد ہوا ہے، نہ اس کے دل میں سازش ہے، بلکہ جو اس نے عذر پیش کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ غلط تھی، یہ تھی جاسوسی والی بات بنتی تھی، اور جاسوسی کرنی یہ تو حرام تھی، ناجائز تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے جو راز ہیں، خصوصی بات ہے، وہ کافروں تک پہنچ جائے اور جس میں بڑے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. یہ جاسوسی والی، یہ تو حرام بات تھی، ناجائز بات تھی، یہ غلطی ہوئی، کبیرہ گناہ سرزد ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیات نازل فرمائی اور تنبیہ فرمائی، سخت ڈانٹ پلائی ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا حکم دیا کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے، یہ غلط بات، چاہے نیت ٹھیک ہو لیکن کام تو غلط ہے. یہ راز وہاں تک پہنچانا درست نہیں ہے مشرکوں تک. اور پھر ایمان والی بات کو اور اہل ایمان کو پوری طرح خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دلی دوستانہ نہ رکھے، اور اس کے وجوہات بیان فرمائے کیوں ان کے ساتھ دلی دوستانہ نہ رکھیں، وہ باتیں بیان فرمائی. اور پھر یہ رشتے اور ناطے کی جو بات ہے، قرابت دار، بال بچوں، ان کی وجہ سے ایمان میں کوئی ضعف نہیں آنا چاہیے، ایمان کی بات کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، ان باتوں کی وجہ سے کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے. ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست. کافر تو خدا کی بھی دشمنی، کیونکہ خدا کی وہ توحید کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ شرک کفر کرتے ہیں، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. تمہاری تو جان کو وہ مطلب ہے کہ وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھو، یہ کافر جو میرے بھی دشمن ہیں، میری توحید کو نہیں مانتے، میرے دین کو نہیں مانتے، تو تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے مال اور جان اور ہر چیز کے زوال کے خواہش مند ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. چنانچہ یہ مسئلہ قرآن میں متعدد صورتوں میں اللہ نے بیان، سورہ توبہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے. کوئی سچا مسلمان کسی کافر کو اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتا. اخلاق سے پیش آ سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، معاملات کر سکتا ہے، لیکن رازداری کا کاروبار اور دلی دوستانہ کسی کافر سے رکھنا روا نہیں ہے. اس کی ممانعت کی گئی قطعی طور پر. میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. یہ جو دوستی کا پیغام تھا، راز کی بات جو تھی اللہ کے نبی کی اور مسلمانوں کی، اس کو تم نے ان تک پہنچایا اور ان کے ساتھ گویا قسم کے دوستانے کا اظہار کیا اور دوستانے کا پیغام تم نے ان کی طرف ڈالا، اور یہ بات ایمان والوں کے لیے کس طرح مناسب ہے کہ کافروں کی طرف دوستی کا پیغام وہ بھیجیں اور جو راز کی بات ہے وہ ان پر آشکارا کریں، یہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح روا ہے؟ حالانکہ قد کفروا بما جاءکم من الحق، وہ لوگ انہوں نے جو تمہارے پاس سچا دین آیا ہے وہ اس کا انکار کیا. دیکھو اللہ کی بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے اور دین کے بھی دشمن ہے. جو سچا دین تمہارے پاس آیا، اللہ کی کتاب آئی، اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں. اور پھر وہ رسول کے بھی دشمن ہیں. اس واسطے یخرجون الرسول وإیاکم، اللہ کے رسول کو وہ نکالتے ہیں. دیکھو مکے سے نکالا، رہنے نہ دیا، پوری سازش مکمل کی کہ اللہ کے نبی کو یا تو ختم کر دیا جائے یا جلا وطن کیا جائے یا قید کیا جائے. بہرحال قتل والی بات پر انہوں نے اتفاق کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کو ہجرت کا حکم دیا اور راتوں رات وہاں سے نکال لیا. تو ایسے لوگ جو خدا کے رسول کے بھی دشمن ہیں، رسول کو رہنے نہیں دیا اور اس کے علاوہ تم کو بھی وہاں نہیں رہنے دیا انہوں نے مکے کے اندر، عرصہ حیات تنگ کر دیا تمہارے اوپر. کئی مسلمان بیچارے شہید ہو گئے، کئی عورتیں شہید ہو گئی،